Max en Andy Grammer en The Thing I Love. 4 over 7 is het. Goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow. 6 maart is het vandaag. En nieuws voor vanochtend. Volgens minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, nog even wennen aan die naam allemaal, is het een flinke uitdaging om de Nederlanders uit het Midden-Oosten te repatriëren. Het gaat in totaal om 9000 landgenoten die daar op dit moment vastzitten, of in ieder geval terug willen naar Nederland. Volgens hem zijn de vluchten daarbij niet eens het grootste probleem. Die mensen die daarvoor in aanmerking komen zijn in contact met onze ambassade. Daar gaan we inderdaad vervoer voor regelen, maar daar heeft hij ook meteen de grootste uitdaging in de reis te pakken. Want de vluchten op een veilige locatie laten vertrekken is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is de urenlange busreis die mensen moeten maken in de bussen die wij regelen, om die mensen veilig op de plek te krijgen waar de vlucht vervolgens veilig kan vertrekken. Ja, dat is waar op dit moment op het ministerie van Buitenlandse Zaken druk mee wordt gedeeld eigenlijk. Ja, ja. Om die mensen allemaal die bussen te krijgen. En je moet volgens mij een stuk van 5 uur rijden. Van Dubai naar Oman gaan ze nu allemaal. Dat is de meest veilige plek om op dit moment vandaan te vliegen. Dan bij VI werd gisteravond een filmpje getoond van Lucky TV. Dat is sinds kort terug daar. Oh, leuk. Ja, Johan Derksen liet na het kijken van het filmpje weten dat hij daar eigenlijk helemaal niet van gecharmeerd is. Ik moet tot mijn teleurstelling zeggen dat ik het absoluut niet leuk vind. Mm. Ik kan er niet eens om glimlachen. We hebben 1 keer een leuk filmpje gehad en de rest kon je weggooien. Dan kun je de kijkers niet meer lastigvallen. Maar het is toch altijd moeilijker met humor, Johan. Als je humor van tevoren wil gaan brengen, is het 10 keer zo moeilijk als dat je ergens zit en hij vloept er een grap uit. Ja, want dus overigens heeft Johan wel gelijk. Wat? Nou, die Lucky TV die was heel erg leuk bij De Wereld Draait Door. Ja. Daar is niets van over. Ja, en toch, er zijn er af en toe, want inderdaad, wat hij zegt, die eerste die ze lieten zien, dat was volgens mij dat filmpje met Caroline van der Plas. Ja, die, zit dan, die vertelt dan dat ze in het bed van Ruud de Wild heeft zitten poepen. En het is een beetje plat, maar het was op zich nog wel lollig. Okay. Ja. Maar misschien is de tijd voorbij. Dat kan natuurlijk van Lucky TV. Maar misschien moet je het niet elke dag doen. Inderdaad, wat Johan zegt, joh, doe het 1 keer in de week en dan goed. En dan echt een leuke. Ja. Ja, of op het moment dat je echt een leuke hebt, dat je zegt, nou, dan zenden we hem uit. Juist. Ja, dat kan je ook doen. Maar hey, dat is aan de heer om daar een ei over te leggen. Dan Olaf Mol, je hoorde hem net al even in het fragment. Hij zat aan tafel bij Vandaag in Zuid om te praten over de start van het nieuwe Formule 1 seizoen. En hij vertelde ook over de benzine, de vernieuwde benzine die in de auto's zit. Want die kost. Maar ja, wij klagen wel eens. Wij klagen aan de pomp, maar als je dit hebt gehoord. Ja, wat kost een litertje? Ja, 2 euro plus. 2 euro plus. Ja. Zet je radio even wat harder. Moet je horen, als je een Formule 1 auto vol wilt tanken, wat je daarvoor betaalt. Benzine wordt niet meer gemaakt in een raffinaderij, maar in een laboratorium. Oh. Komt hij aan en we maken ons zorgen in Nederland over de benzineprijzen. Nou, ja. 800 euro per liter. Nee. Zal ik nog eens zeggen? Maar hoeveel liter gaat erin dan? 800, als die truck nog even doorgaat, gaan wij dat 70. Ook betalen. Ja. Maar er gaat door 70 liter in zo'n auto. Ja. Dus je betaalt 56.000 euro om je auto vol te tanken. Nee. Ja, 56.000 euro. En dan moet hij halverwege nog een keer bijgetankt worden. Ongelooflijk, toch? 56.000 euro? Ja, 70 keer 800. Ja, dat is 56.000. Formule 1 gesproken. We bellen zo dadelijk even met onze eigen kenner Jack Ploy over de start van het nieuwe Formule 1 seizoen. De kansen van Max Verstappen, hoe staat hij ervoor? Je hoort het zo dadelijk na Madonna. pour me another to keep me from going insane. Vrijdagmorgen, de 6e van maart. Dit is de ochtendshow. Goedemorgen. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Ja. Waar hebben mensen het vandaag over? Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Sowieso denk schaatsen. Ik over het schaatsen, dat het WK dat plaatsvindt. Ja. Het mooie weer wordt ongetwijfeld wel besproken. En als je een beetje een petrolhead bent, dan zou het zomaar kunnen dat je praat over het feit dat de kop eraf is. De Grand Prix van Australië. De tweede vrije training in Melbourne is vannacht afgevlacht. En de grote vraag is natuurlijk in dit gloednieuwe Formule 1 tijdperk. Wie heeft de boel het beste voor elkaar? En wie hebben het nu al zwaar? We schakelen direct over naar de man die alle coureurs bij hun voornaam mag noemen. En altijd het laatste nieuws uit de paddock heeft, dames en heren. Jack Ploy, goedemorgen. Ja, Lutjes, goedemorgen. Hey, ja, ik zou willen zeggen, dat is een tijd geleden, maar dat valt wel mee. Valt wel mee. Wat, die woensdag nog aan de lijn. maar ik heb gewonnen vandaag, hè. Wat dan? Ik was eerder op dan jullie. Ja. Ik ben natuurlijk vannacht om 3 uur, denk ik, al opgestaan. Maar ben je überhaupt wel naar bed gegaan? Ja, ik ben wel even geweest slapen, maar dat was een beetje een kort dagje, hoor. Goeiedag, zeg. Dat was de moeite waard. Hoe laat zat je voor de buis? 2:30. Zo. Ja, nee, dat is pittig. Wat je me nou afvroeg, Jack, is die auto's, zijn die nou in december de garage in gereden en komen die er nu uit? Of zijn dit echt compleet allemaal nieuwe auto's? Ja, ik denk dat ik het moet bevestigen, want ik heb zoveel nieuwe dingen gezien en gehoord en gelezen. Maar er zijn zoveel dingen veranderd. We halen nog een dempertje uit. Ja. Want deze auto's hebben 30% minder downforce dan die vorige. Dus minder druk op de achterwielen. Hè, dus voor onze luisteraars is dat misschien iets meer duidelijker. Ja. En daar zijn ze allemaal naar op zoek om dat weer terug te vinden. Want dat willen die rijders graag. Zoveel mogelijk druk op die achterwielen. Anders spint die auto onder je kont vandaan. Ja, want er is heel veel veranderd, hè, dit seizoen. Ja, er is echt heel veel veranderd. En het allerbelangrijkste wat je eigenlijk even makkelijk stond te onthouden is dat er vanuit de batterij, die onder de kont van die rijder zit en onder de benzinetank, daar kunnen ze 50% van het vermogen acuut mee oproepen. Zo. Met een knop op het stuur. Dus dan spuit je weg. Ja, dan spuit je weg. En het belangrijkste is, waar doe je dat nou precies? Ja, wat is het handige in een bocht, punt? Voor een bocht, alleen op het rechte stuk. Nou, Jack, zeg het maar, waar doe je dat precies? Ja, ja, ik weet het niet, ik ben geen rijder. Wat ik nu gezien heb in deze twee trainingen is dat het uitzoeken van die momenten in die bochten, dat is cruciaal. Waar doe ik precies die knop gebruiken? Maar hoe vaak mag je dat doen in een race? Ja, de hele race door, elke ronde. Totdat je accu leeg is. Oh joh. Ja. Maar je spoort je energie eruit en dan moet je die accu dus weer opladen. En dat doen ze weer door heel veel terug te schakelen voor een bocht. Dus wat je heel veel ziet is dat als al die auto's op de baan zijn, dat de een staat bijna stil. Het ging net met Hamilton ook bijna mis met Colapinto. Die ging er vol. Nou, dat scheelde echt helemaal niks. En dat gaan we denk ik ook wel een beetje zien in de kwalificatie en in de race. Ja, maar dat is dus een heel andere manier van racen, maar ook van race kijken. Absoluut. En wat denk je van verslaan? Ja. Allemachtig. Ja. Wat zitten ze te doen in die auto, weet je? Dat weet je niet precies. Dus dat wordt voor ons nog wel een lastig dingetje. Olaf en ik zitten al een beetje met onze haren recht overeind van hoe gaan we dat doen? Ja, de Formule E op steroïden had Max Verstappen het genoemd nu. Ja, nou goed, dat was natuurlijk een beetje om de boel op scherp te zetten. Maar er gaat natuurlijk alles nog met die rechtervoet gebeuren. Hè. Het gaspedaal is cruciaal voor die gasten. Alleen ja, ze gebruiken deze energie. En ik moet zeggen, nu ik deze twee vrije trainingen gezien heb, het wordt wel leuker hoor, denk ik hoor. Ja, nee. Het wordt onverwachter. Want er gaan dingen gebeuren dat je denkt, dit is een inhaalactie, die kan helemaal niet. Ja, de gast die drukt, die plakt voor die knop en hup, er voorbij. Grappig. Dus, ja, ik denk dat het wel leuk gaat worden. Maar jij hebt die vrije trainingen nu een beetje gevolgd. Hoe staat Verstappen in jouw ogen ervoor nu na die eerste twee trainingen? Ja, die eerste vrije training zat hij er goed bij. Was hij derde, was Charles Leclerc was eerste. Dus de Ferraris hadden het die eerste training goed voor elkaar. En in die tweede training hadden de Mercedes het goed voor elkaar. En dat is wel een beetje wat we in die wintertesten ook gezien hadden. Hè. Ferrari en Mercedes hebben het goed voor elkaar. En daarachter strijdt, denk ik, Red Bull met McLaren. Okay. Dus het zit heel dicht bij elkaar nu. Hè. Er zat maar 2/10 tussen of zo in de vrije training. Nou, dat zegt genoeg over wat er gaat komen de rest van het weekend. Ja, maar is dit dan ook al een voorbode voor de rest van het seizoen? Of is dat ook een beetje zand in de ogen strooien? Nee. Zandbergen zit er niet meer in, hè, wat jij het nu zegt. Hè. Zand in de ogen strooien, dat gebeurt niet meer. In de wintertest ook niet. Want ze hebben die data nodig. Die auto is nieuw. Okay. Dus je kan de boel niet foppen. Je moet echt voluit gaan om die data te hebben. Data. En dan kunnen ze analyseren. Dus dat zand in de ogen strooien, dat geloof ik niet. Oké, dus we hebben allemaal laten zien wat ze ongeveer waard zijn. Maar dat zou dan betekenen dat Max niet voor het wereldkampioenschap mee kan. Als ik jou hoor zeggen, er zijn twee teams beter dan dat van hem. Ja, op dit moment hè. Maar deze auto's zijn nieuw. Ze krijgen dus dit weekend voor het eerst een race voor hun kiezen. Daar komt data uit. Red Bull is dankzij Oracle altijd heel goed in het analyseren van die data. Geef mij een auto, zegt Verstappen altijd, en ik maak hem beter. Dus die komt heus wel bovendrijven. Oké. Dan nog eventjes, want dat was een beetje een opvallende uitspraak. Alonso, die had geroepen van ja, er is zenuwschade. Ik kan niet meer dan 25 rondjes rijden. Wat is daar aan de hand? Ja, gisteren was de persconferentie van Adrian Newey. De Adrian Newey, de man die met een potloodje een auto ontwerpt en fantastische dingen doet. Die is zo ongelooflijk in de hoek geslagen. Die zat knock-out bij de persconferentie. Ja. Want Honda heeft een hele slechte motor geleverd. Ah. En die vibreert, waardoor die rijders een vulling uit die tanden rammelen. Dat is voor jou dan weer lekker. Ja, dat is voor mij weer goede business. Maar die man was echt vreselijk, want die is daar naartoe gegaan. Die hebben gedacht van, nu gaan we wereldkampioen worden. En ze rijden gewoon niet. Ze doen niet mee. Ja, dat is ook kloten. Ja. Zeker als je dat weet. Ja, je moet dit weekend de baan op, dus je hebt ook geen keus. Niks. En het leuke is wat hij terecht ook in die persconferentie zei. Van ja, door die motor hebben we dus heel weinig kunnen rijden. We kunnen niet licht rijden. We kunnen niet testen. We hebben geen data, wat ik net al aangaf. Dus die gasten die staan met 14-0 achter, joh. Dat is vreselijk. Ja. Hey, en dan nog even een ander punt. We zitten natuurlijk, ik had de kalender even op nageslagen. 12 en 19 april wordt er gereest Bahrein en Saoedi-Arabië. Ja. Wat gaan we daarmee doen? Is er al een reden over? Ja, strept die maar door. Ja, die gaan niet door, zeg jij? Ja, dat denk ik. Ik denk dat kan toch hard. Als het zo een gang blijft gaan daar. Een paar jaar geleden was dat toch ook een race die daar. Wat was dat toen? Ja, er werd er vlakbij. Volgens mij zelfs een vuurgevecht. Ja. Dat wat we konden horen, wat zo dichtbij was. Maar kijk, ik dacht een week geleden nog van. Oké, we hebben vervangende races genoeg. We kunnen naar Portugal, we kunnen naar Italië, we kunnen naar Paul Ricard. Die hebben al gezegd: kom maar. Maar het is bijna niet te doen, joh. Als je van in Japan zit, in die derde race. Ja. Om dan nog even gauw naar Europa te komen. Dus de laatste informatie die we nu met elkaar delen onder ons is dat het misschien gewoon gestreept wordt. Okay. We gaan gewoon niet racen. Zonde. Maar ja, de reden is nog veel vervelender. Laten we daar eerlijk over zijn. Jack, als we kijken naar het podium komend weekend, wat verwacht jij? Waar kunnen we Max überhaupt op een podium verwachten? Ja, dat zeker. Hij is natuurlijk wel degene met de grootste harde schijf bovenin in die knaar van hem. Dus ik denk dat hij het slimste kan omgaan met al die nieuwe dingen die er op die auto zitten. Die auto moet natuurlijk wel meedoen. Ja. Waar we voorop stellen dat als de auto meedoet, dan doet Max absoluut mee voor de prijzen. Alleen ik denk dat hij nog net niet op het hoogste treetje komt. Ik verwacht een Ferrari gaat winnen, de Mercedes tweede. En dan Verstappen derde. Derde, zeg jij. Nou, dat zou op zich keurig zijn, toch? Ja, dat is een goed begin, denk ik ook. Want ze hebben natuurlijk ook een hele nieuwe motor moeten bouwen. Dus ik denk dat Verstappen daar helemaal niet ontevreden over zou zijn. Maar even voor alle duidelijkheid, wat wij komend weekend gaan zien, dat is nog helemaal niet alleszeggend voor wat er de rest van het seizoen gaat gebeuren. Want er wordt volop ontwikkeld en nagedacht over. Ja, en deze baan, hè, dat is in Melbourne, is het ook nog in een park. Dus het is nog niet eens op een circuit. En deze baan is ook nog heel lastig inhalen. Ik geloof dat er vorig jaar 17 inhaalacties waren in de hele race. Dus dit zegt nog niet alles voor het hele seizoen. Gelukkig. Dankjewel, Jack, eventjes voor dit moment. Wij gaan ons voorbereiden op de Grand Prix van Australië. Wat is er dan? Wat is er? We gaan iets heel moois doen. Ja, je moet even mijn Instagram in de gaten houden. Want dit jaar ga ik iets unieks doen. Ik ga eens wat in de Formule 1 in Nederland nog nooit gedaan is. Oh, ga je het goed voorspellen dit keer? Nee. geintje, Jack. Geintje. Joh, wat ga je doen dan? Nee, ik ga iets met een live feed doen, maar dan moet je wel even de Instagram in de gaten houden. Dat wordt echt super gaaf. Wauw, dat gaan jullie allemaal zeggen. Wauw. Kom er snel over vertellen, Jack. We zien je sowieso tijdens de ochtendrun ook. Hè? Je bent erbij, toch? Ja, zeker, man. Ik kom aanmoedigen. Ik kan alleen niet zo goed lopen. Ik heb een beetje last van de knieën, maar ik kom zeker voor dit goede doel aanmoedigen. Fijn dat je erbij bent. Ik ben er. Dat vinden we gezellig. Hey, geniet van het weekend en tot jullie snel. Oké, Jack Loy over de Formule 1 van komend weekend, de Grand Prix van Australië. Don't be so quick to walk away. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom

Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Wil je ook thee? Och ja, lekker. Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan? Oh, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB. En gaan. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stealing. Those days are really behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zon en sluierbewolking elkaar af. Het wordt vandaag een graad of 19. Het blijft droog. Morgen lekker zonnig en dan ook een graad of 19. De files, ze staan op de weg en Rick weet waar. Begin op de A4 Dinteloord-Antwerpen bij Zoomland, 12 minuten. A7 Groningen-Heerenveen bij Beetsterzwaag, 27. En de laatste is de A28 Hogeveen-Zwolle bij Staphorst, 33 minuten. Het is 7:45. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het was opnieuw een nacht vol bombardementen in Iran. Vooral de hoofdstad Teheran werd getroffen. Israël zegt dat het met de luchtaanvallen doelen van het Iraanse regime wil uitschakelen. In Capelle aan de IJssel heeft de politie gisteravond een man neergeschoten die mogelijk betrokken was bij een beroving. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog gezocht naar een auto die bij de beroving zou zijn gebruikt. En het ledenaantal van politieke partijen is flink gegroeid. Zo'n 450.000 mensen zijn lid. Bijna 60.000 meer dan een jaar geleden. PvdA en GroenLinks die hebben samen de meeste leden. Maar afzonderlijk is Forum voor Democratie de grootste. Waarom zou je lid worden van een partij? Moet je standpunt... Ja, maar dan nog. Waarom zou je... Ja, nee, dan heb je als het goed. Dan hoor je ergens bij. Ja, of zo. Dan kan je ook naar ledenvergaderingen. En dan kun je ook voor of tegen bepaalde ideeën stemmen. Of zoals nu bijvoorbeeld bij de BBB. Er zijn nu 60 prominente leden die zeggen... Ja, we willen die Mona Keijzer terug aan boord. Ja. Ja. Dus dat, als je lid bent van een partij, dan kun je invloed uitoefenen. Maar ben jij in de tijd dat jouw zoons... Die hebben denk ik ook sport gezeten. Voetbal tennis, hockey, weet ik veel. Ben jij ooit toen bij de club naar zo'n algemene ledenvergadering geweest? Nee. Vind ik ook altijd zo'n ding. Ik vraag me altijd af, wie gaat er naar de algemene ledenvergadering? Je bent best wel druk bezocht, hoor. Nee. Maar ik weet bijvoorbeeld, mijn ouders vroeger, die zaten in de ouderraad op school. Die gingen dan eens in de maand gingen zij naar school voor een vergadering van de ouderraad. Ja, maar dat vind ik nog dat ik denk van... Ja, maar dat is ook zo'n ding. Daar heb ik, toen mijn kinderen op school zaten, heb ik er niet over nagedacht. Nee, oké. Jonge meiden, pubers, die laten TikTok ineens helemaal links liggen en delen nu vooral hun filmpjes en foto's via WhatsApp. Via communities, dat is een onderdeel van WhatsApp. Het is geen groepsapp, zoals we die allemaal natuurlijk wel kennen, maar het is een eenzijdig communicatiekanaal. Als je op updates klikt, dan kom je bij die kanalen en kun je er zelf ook eentje starten. Hm. En je kunt zien wie er aan meedoet, maar een deelnemer ziet eigenlijk niet zijn volgers. Ja, het is. Je kan ook bijvoorbeeld stiekem meegluren in zo'n kanaal. Ja, hebben jullie daar wel eens naar gekeken, naar zo'n kanaal? Nee. Nee. Ik zie hier bijvoorbeeld, ik volg zelf niks. Omdat ik tot vanochtend hier niet het bestaan van wist. Maar ik heb bijvoorbeeld hier het kanaal 112 vandaag. Dat heeft toch 140.000 volgers. Zo. Ja. Zijn dus 140.000 mensen die daar. Ja. Op meekijken. Maar dan krijg je een beetje de meldingen van de politie uit jouw regio. Ik kan er eens op kijken. Wat het als, doet. Er dan ergens een, als er dan ergens een brand dat is. Dat denk dan, ik. Ja. En je kan verkennen meer. Dan kan je de, ja. Ja, ze moeten elke keer weer wat nieuws verzinnen. En nu is dit dus... Maar het voelt anoniem, terwijl het er gewoon openbaar is. Dat is eigenlijk waar ze nu voor waarschuwen. Van, joh, let op, die meiden, die zitten allemaal daar dingen te doen. Waarvan je, kijk, bij de TikToks en weet ik veel wat, kan je natuurlijk kiezen, wil je wel of niet iemand op je kanaal toelaten. Maar dit is gewoon een openbaar verhaal. Ja. Dus het is best gevaarlijk, zeker voor de jonge meiden. Olcay Gülsen dan, die zit nog steeds op een roze wolk. Het huwelijksaanzoek natuurlijk van haar grote liefde Ilke van Koten. Nou, ze hebben het gehad over een huwelijk. Waarschijnlijk wordt het in september. Ze zit eigenlijk op een gouden wolk, zit ze. Zeker, want hij is natuurlijk wel ze zit op een dik kluis. Miljonair. Een roze kluis. Nou ja, ze wil het graag in Zuid-Frankrijk dan gaan vieren. Zo'n Indian summer wedding. Oh, met, lekker bescheiden. Wel intiem, zo'n 100 tot 120 gasten. Vrij intiem. Is dat intiem, denk ik dan. Maar intiem goed, is 15, ja, toch? Dat lijkt dat me heel intiem, ja. Klassiek wit met veel kant en een diepe rugdecolleté. Nou, en hij moet dan in een pak van Tom Ford. Oh. Ja, dus, nou ja, dat wordt een mooie trouwerij. Daar ben zo ik, fantaseren zij erover. Daar ben ik niet bang voor. Dat wordt echt wel een mooie trouwerij, ja. Nou ja, ik hoop dat ze gelukkig gaan met z'n tweeën. Dat is van harte gegund. Ik hoop dat ze gelukkig wordt van... Van Ilko. Van geld. Misschien vindt ze hem echt heel leuk. Hè? Wij roepen dat nu wel de hele tijd. Dat ze het voor het geld doet. Maar voor hetzelfde geld zijn ze echt hout op de botel. Dat zeker. Dat is natuurlijk wel wat Ilko van Koten, die staat bekend als iemand die het goed voor elkaar heeft. Dat is een grote platenbaas. Ja. En de zoon van Willem van Koten. Daarom. Ja. Dus die is goed We gunnen het haar toch wel. Ja, toch. Zeker. Op 23 maart dan wordt Litouwers 80 jaar. En dat gaat hij samen met zijn familie vieren. Maar 3 dagen later, 26 maart dus, wordt hij ook een beetje gehuldigd in het oude Luxor Theater, waar zijn vrienden van de populaire band Wannabes optreden. En het wordt een soort amazing feest in Rotterdam. Iedereen kan ook een kaartje kopen, dus mocht je erheen willen, dan kan je daar ook gewoon naartoe. Ja, en veel bekende hits. Malle Babbe, weet je, Una Paloma Blanca. Ja, veel eigen werk. Te geloven. Die moet hij zingen. You Never Walk Alone. Die willen de mensen horen. Hij gaat zelf niet optreden. Ik denk dat Lee... Nee. Hij gaat niet optreden. Lee kan. Die is broos ook, hè. Ik weet niet of je hem de laatste keer bij de marathon hebt zingen. Dat moet je, hij wordt gehuldigd gewoon. Dat is mooi, man. Hij wordt toegezongen. Ja. Toegezongen. Nou, hartstikke leuk. Ja, we gunnen Lee natuurlijk het allerbeste. Zo'n aardige kerel. Ja. En, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dacht eigenlijk dat hij al ouder was. Dan, maar hij wordt 80. Nee, hij wordt 80. Ja. Lee trouwens, wanneer is dit flow voor de mensen die... 26 maart. Nou, zet hem in de agenda. 26 maart, de huldiging van Lee Towers. Leuk. Het is 7:50 in de 538 ochtendshow. En Roxy Dekker hoor je nu. Loser. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te ware. En jij ziet hem nog even niet. Maar schat, is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij meer verdient. Vergeet gewoon die loser. Ik weet het toen nog even pijn. Vergeet gewoon die loser. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms zonder jou te zijn. Je gaat het nu nog niet geloven, maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat en dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. melden. En you don't know me om 7:15 in de 538-ochtendshow. Flo is gisteren met een schilderij. Is misschien, daar kan je over oordelen. Een creatie. Hoe heet het ook weer? Woelige wateren, de Woeste Zee. Oh, de Woeste Zee. Ja, die had ik gemaakt. En die hebben we natuurlijk geveild hier op de radio. €1.750 heeft het opgebracht voor het Maxima Centrum. Bakker Roel. In Utrecht. En Bakker Roel, eigenlijk heet hij Patrick, maar de bakker heet Bakkerij Roel. Ja. Die heeft dit bedrag geboden. En ik heb natuurlijk gisteren dat schilderij gebracht. En hij had helemaal een ezel met een oranje, de kleur van het Maxima Centrum, had hij een doek erover. En dat schilderij staat prominent in de bakkerij voorlopig. Wat leuk. En ik weet niet hoe lang. Hij heeft meerdere bakkerijen. Ja, hij heeft er 4 op dit moment. Zo. Maar in welke bakkerij staat hij? Ja, op het Noordplantsoen. Ja. Daar kom jij regelmatig, toch? Ja. Goeie bakkerij, man. Ja. Heerlijk. Ik was in IJsselstein. Ja. En hij was daar natuurlijk ook. Ontzettende aardige mensen daar ook. En als verrassing had hij ook nog 100 taartjes gebakken. Nee, wat leuk. Ja, serieus? Met 538 erop. En ook wat taartjes lief. Met het Maxima Centrum erop. En we hebben dat ook staan uitdelen daar op straat. Superleuk aan voorbijgangers. Ja. En ik heb dus ook nog een doos taartjes meegenomen. Nou, voor de collega's. Bakker Roel, onwijs tof dat je zoveel geld hebt geboden op dat schilderij van dat vond hij ervan in het echt? Nou, ik zie aan dat gezicht van hem. Hij had ook geboden zonder dat hij het gezien had. Ja, en nu zag hij het in het echt. En ik denk niet dat hij het mooi vond. Nee. Ik moet zeggen, het was ook wel een beetje mislukte mislukt schilderij. Nee. Maar ja. Het heeft uiteindelijk opgebracht wat we hoopten en wat we wilden. En het gaat naar het goede doel. Dus dat is fantastisch. Daarom, daar gaat het om. In de wetenschap dat Vincent van Gogh in zijn hele leven, ik geloof, één schilderij verkocht heeft voor de cosplay. Heb jij het helemaal niet slecht gedaan? Vaak tijdens je leven vindt niemand het wat. Daarom. Net als Gaudi, hè, die gebouwen. Maar dan als je eenmaal dood bent, dan vinden ze het prachtig. Nee, wacht er nog even mee. Maar dit wordt een klapper, hoor. Nee, dat ben ik van overtuigd. Maar hij is te bezichtigen in IJsselstein in de bakkerij van Bakker Roel. Daar staat hij mooi op een oranje schilderij. Ezel. En kun jij zien wat Florentine heeft gemaakt? Want dit doe jij in het weekend, hè? Als je verveelt. Ja, ik ga altijd met mijn dochters een beetje schilderen en kutselen. Leuk toch? Ja. Hartstikke mooi. De loopbanden staan hier in de gang, hè? Zijn ze er? De banden zijn gebracht. We beginnen natuurlijk maandag met de monstertocht van Jeroen van Veen, de sponsorloper. Ja. Die heeft gisteren getraind in het Maxima Centrum met kindjes die daar behandeld worden, met artsen, met personeel. Die hebben allemaal al een stukje mee kunnen lopen. En die check vooral ook even onze socials, 538 Show. Daar kun je zien hoe het er gisteren aan toe ging in het Maxima Centrum. Ja, en die banden die zijn gisteren vandaar naar hier gekomen. En maandag kan Jeroen dan op een gegeven moment op start duwen. En dan stopt hij als er 538 kilometer op die band staat. Maar ik kwam hier vanochtend, kwam ik de trap oplopen. En dan staan ze meteen op het hoekje. Ja. En dan zit je naar die banden te kijken. En het idee dat je daar dus gewoon 500 kilometer op gaat lopen. Want de laatste 38 kilometer die loopt in het Olympisch Stadion. Nou ja, dan heeft hij allemaal mensen om zich heen. Precies. Dan beweegt het ook nog een beetje. Maar je staat gewoon stil op een apparaat. En hoe hard zou hij lopen? Gemiddeld per uur? Nou, hij denkt volgens mij 12 uur per dag. 12 uur per dag te lopen en dan loopt hij 100 kilometer. Dus iets minder dan 10 kilometer. En dat zal de eerste dagen misschien wat sneller zijn. En gaandeweg de week zal het iets afzwakken. Ja. Wat logisch is natuurlijk door de vermoeidheid. Maar ja, hij gaat vooral ook gedragen worden door natuurlijk onze luisteraars die met hem meekomen lopen. Dat is fantastisch. Ja, man. En we hebben echt al een fantastisch mooi schema kunnen maken met heel veel plekken die gevuld zijn. Nog niet allemaal volgens mij. Volgens mij is de donderdag ik denk dat zie je natuurlijk ook. Op donderdag moet iedereen werken. Ja. De rest van de week stoppen, dames en heren. Ja, maar die mensen die zich inschrijven, die weten ook al. Op donderdag heb je geen plek in een parkeergarage bij 538. Dan kom ik niet. Nou, we reserveren een plekje voor de deur. Ja, maar als er nog mensen zijn die... Kijk even, ik dacht donderdag dan halverwege de woensdag. En donderdag, woensdagmiddag is natuurlijk vaak kinderen thuis. Oh ja. Nou, is een mooie... een leuk uitje, neem je kinderen vooral lekker mee. Ja, zeker. We hebben een hele grote tuin, dan kunnen ze heerlijk spelen. En een voetbal. Dat zijn eigenlijk de anderhalve dag die we nog redelijk kunnen vullen. Dus schrijf je vooral in en kom Jeroen over die streep trekken, joh. 538.nl/run. Dus 538.nl/run. Daar vind je alle informatie. En vanaf aanstaande maandag kun je het een week lang ook volgen op de radio. In ieder programma op 538. Ik vind het zo spannend. Gaan we het erover hebben. Gaan we Jeroen steunen in de hoop dat hij die 500 kilometer op de banden en dan uiteindelijk de 38 kilometer in het stadion, dat hij die weet te voltooien en op die manier heel veel geld nog extra op gaat halen aanraden voor het Prinses Maxima Centrum. Dan even iets heel anders. Nielsie kwam van de week met het verhaal dat hij een plaat heeft gekocht waarvan hij denkt... Jij denkt echt dat dit een hit gaat worden, hè? 100%. Maar laat luisteraars, laat alsjeblieft even weten... Damian van Os. Wat je ervan vindt. Damian van Os, de plaats vannacht uitgekomen. Alle nieuwe muziek komt altijd van donderdag op vrijdagnacht op de lijsten uit. En dit is een knijterknoerd. Dit is, hier hebben we het over 10 jaar nog over. Dat weet ik zeker niet. Weet je nog? En herinnert u zich deze nog? Damian van Os, het liedje heet Diamantenring. En de grote vraag is natuurlijk, wat vind jij ervan? Laat het maar even weten in de app. Dit is zomer, man. Ja, het is wel zomer, ja. Weekend is heilig. Heeft zij me voor haar alleen. Haar favoriete kroeg ligt onder, maar daar gaat zij vannacht niet heen. Al blijf ik de hele nacht, dan weet ik dat ze op me wacht. Zij hoeft geen diamantenring. Dat is niet haar ding. Zij wil alles er liefst. Zelf niet waarom. Ik wil haar zo graag alles geven, maar ze vraagt nooit ergens om. Al wil ik naar huis, dan geeft zij niet thuis. Zij hoeft geen diamanten. Damian van Os, Diamantenring. Schrikkelijk nummer. Ik weet het ook niet helemaal, Niels. Jongens. Nou, onze luisteraars zijn heel duidelijk. Dat is niet helemaal waar. Jij bent ook een. Je kan zien dat je in de politiek zit. Je leest wat je wil lezen. Dat klopt, ja. Maar het is. De meningen zijn verdeeld. En dat is ook prima. Dat is mooi van muziek. Ik heb wel heel erg echte liefdes te koop associaties met het. Ja, met al die klappen erin. Zo ken ik er nog 100. Het is geen Bohemian Rhapsody. Nee, dat klopt. Dat is. Dan hoor je toch dat jij er verstand van hebt. de meningen zijn verdeeld. Er zijn een aantal luisteraars die vinden het een lekker nummertje. Er zijn ook mensen die vinden het. Vinden het vreselijk. Dat is het mooie van muziek, hè? Zoveel mensen, zoveel meningen. Vervolg van de ochtendshow zometeen na 8 uur. We moeten even bellen met Floris Geubel. Dat heeft alles te maken met. De broekbaan. Onder andere, maar ook met de rode luchten die we gaan krijgen. We krijgen van die. Er is Sahara-zand is er onderweg naar Europa. Oh nee, toch? En dat gaat ervoor zorgen sowieso dat je je auto 6 keer moet wassen. Ik denk bij de wasstraat zitten ze al. Handen wrijvend naar morgen uit te kijken. Maar ook hele mooie rode luchten. Maar ik heb zo'n maandabonnement op zo'n autowasverretter genomen. Ja. Hoe vaak vind je dat je dan eigenlijk kan gaan? Elke dag. Onbeperkt. Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, als hij op vrijdag is gewassen, gaat hij niet op zaterdag wel weer. Nee, niet om de dag. Maar ik doe wel eens 2 keer per week. Gaan. 2 keer per week. Doe ik wel, af en toe.